Sura 29. El-Ankebut. Pauk. Mekka. 69 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Alif Lam. Elif Lam Mim. Ahasiba an-nasu an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun. Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu mi vjerujemo i da u iskušenje neće biti dovedeni? وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. A mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lažu. Am hasiba allazina ja'maluna sajijati an jasbikuna sa'a ma jahmaluna. Zar misle oni koji zla djela rade da će nama umaći? Loše prosuđuju. Man kana yarju liqa Allahi fa inna ajala Allahi la at. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Onaj ko se boji susreta sa Allahom, pa doći će sigurno dan obećani, a on sve čuje i sve zna. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ Inna Allaha laganiyun 'anil 'alamin. A onaj ko se bori, bori se samo za sebe, jer Allah sigurno može bez svih svjetova biti. Wallazina amanu wa 'amilus salihati lanukaf فَرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. Onima koji vjeruju i dobra djela čine, preći ćemo sigurno preko hrđavih postupaka njihovih, i za ono što su radili doista ćemo ih najljepšom nagradom nagraditi. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Mi smo svakog čovjeka zadužili da bude dobar prema roditeljima svojim, ali ako te oni budu nagovarali da meni nekoga ravnim smatraš, o kome ti ništa ne znaš, onda ih ne slušaj. Meni ćete se vratiti, pa ću vas ja o onome što ste radili obavijestiti. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ. One koji vjeruju i dobra djela čine, sigurno ćemo među one koji su dobri uvrstiti. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ. Ima ljudi koji govore, vjerujemo u Allaha. A kad neki Allaha radi bude na muke stavljen, on drži da je ljudsko mučenje isto što i Allahova kazna. A ako pobjeda dođe od gospodara tvoga, sigurno će oni reći, bili smo uz vas. A zar Allah ne zna dobro ono što je u grudima čijim? وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. Allah dobro zna one koji vjeruju i dobro zna one koji su dvolični. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Nevjernici govore vjernicima, slijedite naš put, a mi ćemo nositi grijehe vaše, a ne bi ponijeli ni jedan grijeh njihov, oni samo lažu. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Li će sigurno vlastito breme i breme onih koje su u zabludu odveli nositi i za laži koje su iznosili doista će na sudnjem danu odgovarati. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Mi smo Nuha narodu njegovu poslali i on je među njima ostao 1050 godina, pa ih je potom zadesio potop, zato što su Allahu druge ravnim smatrali. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ. I mi smo njega i one što su bili u lađi spasili i poučnim primjerom svjetovima je učinili. Wa Ibrahima iz qala li qawmihi i'budu Allaha wattaquh. Zalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. A Ibrahima, Allahu se jedino klanjate, govorio je on narodu svome, i njega se bojite, to vam je bolje da znate. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له Ilaihi turja'un. Vi se, mimo Allaha, kumirima klanjate i laži smišljate. Oni kojima se vi, mimo Allaha, klanjate, ne mogu vas nikakvom hranom nahraniti. Vi hranu od Allaha tražite i njemu se klanjate i njemu zahvalni budite. Njemu ćete se vratiti. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Ako vi smatrate lažnim mene, pa smatrali su lažnim svoje poslanike i narodi prije vas, a poslanik je jedino dužan da jasno obznani. أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Zar ovi ne vide kako Allah sve iz ničega stvara? On će to opet učiniti. Allahu je to zaista lahko. Kul siru fil ardi fanzuru kajfa bada al khalq, thumma Allahu yunshi'u nash'ata al akhirah. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Reci, putujte po svijetu da vidite šta je on iz ničega stvorio. I Allah će to poslije, po drugi put stvoriti. Allah zaista sve može. يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ. On kažnjava onoga koga on hoće i milost ukazuje onome kome on hoće i njemu ćete se vratiti. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Njegovoj kazni nećete umaći ni na zemlji, ni na nebu, a nemate, mimo Allaha, ni zaštitnika, ni pomagača. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَئِسُوا مِن رَّحْمَتِي وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. A onima koji neće da vjeruju u Allahove dokaze i u susret s njime, njima nije stalo do moje milosti. Njih čeka patnja nesnosna. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا قُتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Odgovor naroda njegova bijaše: ubijte ga ili spalite, ali Allah ga je iz vatre izbavio. To su u istinu dokazi za narod koji vjeruje. وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ. Vi ste, reče on, mimo Allaha kumire prihvatili da biste u životu na ovome svijetu međusobne prijateljske odnose održavali, a poslije, na sudnjem danu, jedni drugih ćete se odricati, jedni druge ćete proklinjati. Vatra će vaše boravište biti i niko vam u pomoć neće moći priteći. فَآمَنَ لَهُ لُوتُ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. I Lut mu jedini povjerova. A Ibrahim reče: ja se selim onamo kuda mi je gospodar moj naredio, jer je on u istinu silan i mudar. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. I mi smo mu Ishaka i Jakuba poklonili i potomcima njegovim vjerovjesništvo i knjigu dali, a njemu na ovom svijetu lijep spomen sačuvali, a na onome će doista jedan od onih dobrih biti. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّ إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. I Luta, kada narodu svome reče, vi činite takav razvrat kakav prije vas niko na svijetu nije učinio. أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اِئْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. S muškarcima općite, po drumovima presrećete i na skupovima svojim najodvratnije stvari činite. Odgovor naroda njegova bijaše, učini da nas Allahova kazna stigne, ako istinu govoriš. Kala rabbi unsurni ala l'kavmi l'mufsidin. Gospodaru moj, reče on, pomozi mi protiv naroda griješnog. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ. I kad izaslanici naši Ibrahimu radosnu vijest donesoše, mi ćemo uništiti stanovnike onoga grada, jer su njegovi stanovnici nevjernici. Kale inna fiha luta. Kalu nahnu a'lamu biman fiha. لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ. U njemu je Lut, reče Ibrahim. Mi dobro znamo ko je u njemu, rekoše oni. Mi ćemo njega i porodicu njegovu sigurno spasiti, osim žene njegove. Ona će ostati s onima koji će kaznu iskusiti. وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ. I kad izaslanici naši dođeše Lutu, on se zbog njih sneveseli i uznemiri. Ne boj se i ne brini se, rekoše oni. Mi ćemo tebe i porodicu tvoju spasiti. Osim žene tvoje, ona će ostati s onima koji će kaznu iskusiti. Inna munziluna ala ahli hadhihi al-qaryati rijzan minas samai bima kanu yafsukun. A na stanovnike ovoga grada spustit ćemo strašnu kaznu s neba zbog toga što su razvratnici. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. I od njega smo ostavili vidljive ostatke ljudima koji budu pameti imali. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. A u Medijan, brata njihova Šuajba, o narode moj, govorio je on, Allahu se jedino klanjajte i činite ono za što ćete dobiti nagradu na onome svijetu, a po zemlji, nered praveći, zlo ne radite. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Ali mu oni ne povjerovaše, pa ih zadesi strašan potres, i oni osvanuše u zemlji svojoj mrtvi, nepomični. وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ. أي آدَ i Semude, ostaci domova njihovih su vam vidljivi. Šeitan im je lijepim njihove postupke predočio, pa ih, iako su razumni bili, od pravog puta odvratio. وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ. I Karuna, i Faraona, i Hamana. Musa im je jasne dokaze donio, ali su se oni na zemlji oholo ponijeli i kaznu nisu izbjegli. فَكُلًا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. I sve smo prema grijesima njihovim kaznili, na neke vjetar pun pijeska poslali, a neke strašnim glasom uništili, neke u zemlju utjerali, a neke potopili. Allah im nije učinio nepravdu. Sami su sebi nepravdu nanijeli. مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Oni koji mimo Allaha zaštitnike uzimaju slični su pauku koji sebi isplete kuću, a najslabija je kuća, u istinu, paukova kuća. Neka znaju. Inna Allaha ja'lamu ma yad'una min dunihi min shay'i wa huwa al-azizul hakim. Allah dobro zna da ovi kojima se oni pored njega klanjaju, ništa ne predstavljaju. On je silni i mudri. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. To su primjeri koje mi ljudima navodimo, ali ih samo učeni shvaćaju. خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ Inna fi zalika la ayatan lil mu'minin. Allah je nebesa i zemlju s razlogom stvorio. To je doista pouka onima koji vjeruju. Utlu ma uhija ilajka minal kitabi wa aqimis salah. Inna salata tanha anil fahšai wal munkar. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. Kazuj knjigu koja ti se objavljuje i obavljaj molitvu. Molitva, zaista, odvraća od razvrata i od svega što je ružno. Obavljanje molitve je najveća poslušnost, a Allah zna šta radite. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. I sa sljedbenicima knjige raspravljajte na najljepši način, ali ne i sa onima među njima koji su nepravedni. I recite, mi vjerujemo u ono što se objavljuje nama, a naš Bog i vaš Bog jeste jedan, i mi se njemu pokoravamo. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَا أُولَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ. Kao i njima, mi tebi objavljujemo knjigu, a neki od onih kojima smo već dali knjigu i u ovu vjeruju, a i od ovih neki u nju vjeruju, a dokaze naše samo nevjernici osporavaju. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. Ti prije nje ni jednu knjigu nisi čitao, a nisi je ni desnom rukom svojom pisao. Inače, posumnjali bi oni što laži govore. بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ. A to su ajeti jasni. U srcima su onih kojima je razum dat, a naše ajete samo nepravedni osporavaju. وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ ayatun min rabbih. قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. I govore, zašto mu od gospodara njegova nisu neka čuda poslana? Reci, čuda su jedino u Allaha. A ja samo jasno opominjem. A olam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim. Inna fi zalika la rahmatan wa zikra li qaumin yu'minun. A zar im nije dosta to što mi tebi objavljujemo knjigu koja im se kazuje? U njoj je doista blagodati pouka narodu koji vjeruje. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Reci, Allah je dovoljan svjedok meni i vama. On zna sve što je na nebesima i na zemlji. A oni koji u kumire vjeruju, a u Allaha ne vjeruju, oni su izgubljeni. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابِ وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Oni traže od tebe da ih što prije stigne kazna, a da nije određenog roka za to, kazna bi im došla, a doći će im sigurno iznenada. Oni neće predosjetiti. يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. Oni traže od tebe da ih što prije stigne kazna, a Džehennem će sigurno sve nevjernike obuhvatiti. يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Na dan kad ih patnja i odozgo i odozdo obuzme, a melek rekne, ispaštajte za ono što ste radili. Ja ibadija allazina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. O robovi moji koji vjerujete, moja je zemlja prostrana, zato se samo meni klanjajte. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. Svako živo biće će smrt okusiti i nama ćete se poslije vratiti. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. One koji budu vjerovali i dobra djela činili smjestit ćemo u džennetske odaje, ispred kojih će rijeke teći, u njima će vječno boraviti. Kako će divna biti nagrada onima koji su se trudili. Allazina sabaru ala rabbihim yatawakkalun. Onima koji su trpjeli i u gospodara svoga se uzdali. وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. A koliko ima životinja koje ne sakupljaju hranu sebi, Allah ih hrani, a i vas. On sve čuje i sve zna. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ. A da ih upitaš, ko je nebesa i zemlju stvorio i ko je sunce i mjesec podčinio? Sigurno bi rekli, Allah. Pa kuda se onda odmeću? Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yakdiru lah. Inna Allaha bi kulli shay'in alim. Allah u izobilju daje hranu onome kome hoće od robova svojih, a nekome i uskraćuje. Allah zaista zna sve. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. A ako ih upitaš, ko s neba kišu spušta i njome mrtvu zemlju oživljava, sigurno će reći Allah, a ti reci hvala Allahu. Ali većina njih ne svađa. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Život na ovome svijetu nije ništa drugo do zabava i igra, a samo onaj svijet je život, kad bi samo oni znali. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ دِينَ فَلَمَّا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Kad se u lađe ukrcaju, iskreno se mole Allahu, a kad ih on do kopna dovede, odjednom druge njemu ravnim smatraju. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. Da bi pokazali nezahvalnost prema onome što im mi dajemo i da bi uživali, a znaće oni. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ. Zar ne vide da smo harem svetim i sigurnim učinili, dok se svuda okolo njih otima i pljačka? I zar u laž vjeruju, a na Allahovim blagodatima su nezahvalni? وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ. I ima li onda nepravednijeg od onoga koji o Allahu izmišlja laži i poriče istinu koja mu dolazi? I zar nevjernicima nije mjesto u džehennemu? وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. One koji se budu zbog nas borili, mi ćemo sigurno putevima koji nama vode uputiti, a Allah je zaista na strani onih koji dobra djela čine.